I benvinguts a Rullo Radio, bona vesprada. La teua ràdio hardcore, ja estem així de nou. Estem així, aixat i va, que corre un ventillo, així aixat i va. Sembla que hi haurà tronat, perquè és així. Pues sí, pot ser, perquè jo ahir tornant de Girona estava tota la tronada per allà dalt. Sí, i suposo que baixarà que sí. Jo estava a Bolbaite, a Andy, sí, i estava plogant. Ara tu on estàs? Jo estava al Cantera i es va a tronar per així. Okay. Pues, bueno. Com que per este poble l'actualitat torna a ser inexistent. No, n'hi ha actualitat, que passa que no ens entenem, no? Bueno, després parlarem d'una cosa que no és molt actual, però... Tu has anat a fer turisme, no? I sí, tu tens més que contar que nosaltres, que s'han quedat així. He fet turisme anglès, he fet turisme anglès. I, bueno, on has anat? Doncs... Pues, pareix que estic preparat ahir, eh? El teu guió ahir, bueno, vas anar, no sé què. No, res, vaig estar en... Vam estar en Blackpool, en el festival, en el Holiday in the Sun. Holiday in the Sun. Antic Holiday in the Sun. Antic Holiday in the Sun, però que ara es diu Rebellion Fest. I, pues de puta mare, tio, va estar molt bé, perquè nosaltres vam arribar el dijous i eren 4 dies de festival i, bueno, hem tingut de nou l'oportunitat, bueno, ara n'hi ha moltes més facilitats per veure els mítics grups d'anglès, de Oi Clàssic i de Punk Clàssic, perquè... Han tornat tots. Perquè han tornat tots i bueno, i sempre o viatgen de gira així a l'estat espanyol i sempre té l'oportunitat de veure'ls, però bueno... Jo ara he tingut l'oportunitat de veure'ls una altra vegada, però tots junts en cada setmana. Pues he vist grups de Classic Pulse com rotllo com Menans, The Lookers, Section Fight, bueno, és més oi, però bueno, és més rotllo punk. Section Fight, després hem vist Steel Little Fingers, hem vist a 999 una altra vegada, a Peter and the Tears Babies, després grups d'oi clàssics, rotllo Connie Rejects, La Resort... Aquests grups estan tots separats i han tornat o n'hi ha algú que hagi continuat? La majoria s'han separat tots i han tornat tots. Els únics, a veure, no sé, per exemple, bueno, hi ha més de hardcore, però per exemple a Discharge, que es van veure, pues, un grup que no s'ha separat. No ho sé, jo sé que ha tingut moltíssims canvis en la formació. Claro, això sí. A pesar de tindre molts canvis, però han continuat sempre, saps? O també rotllo Bad Religion, que els van veure, saps? Que no s'han separat i tenen molts discos i, bueno, pot ser que t'agraden o no ara, a mi no em van agradar molt, aquestes eren molt feixeix perquè no van tocar gaire cançons del primer disc, dels primers discos, només van tocar 5 o 6 d'una hora i quart de concert que feren. Joder, doncs és molt, no? Tant duraven els concerts. És que Bad Religion era un dels... Un cap de cartell. Sí, un cap de cartell. I van tocar moltes cançons dels últims discos que són molt rotllo adolescent. Adolescent, esperava. Rotllo comercial, saps? Molt... Orientes adolescents. No rotllo adolescent, sinó rotllo per adolescent. Per adolescent, val, rotllo Green Day. Sí, rotllo Green Day. I bueno, i després de la part més hardcore i això, pues vaig veure a Discharge. Que no n'hi havia molt, no, de hardcore? No hi havia molt. Només hi havia Discharge, després estava Fuck Up, els canadens, que van estar de puta mare. Bueno, a mi no m'agraden molt, però bueno, va estar guai perquè el cantant va botar els 2 metres que separaven l'escenari en la valla de protecció al públic, se va estampar un pot de Coca-Cola en el cap, va aixir sang en el cap i va començar tot el concert cantant pel públic enrotllat en el cable, saps? I tot pujant i acabar i bueno, va estar guai. Que per cert, se complís la nostra teoria de que totes les xiques toquen el baix. Sí. Tocava una xica al baix en un paquet up. Sí, però va bé. Després... Va tocar també Cromas, que, bueno, tot i que alguns diuen que no, ja no mola perquè no està Flanagan, i tal volta té raó, però bueno, estava el cantant John Joseph, que és l'original, i se van fer tot el Age of Quarrel, unes 2 versions de Bad Brains. Quines tot la de Bad Brains? La de Got Our Attitude i la de, com se diu, Vanity in the Sea. I van estar de puta mare perquè el so, pues, el públic no, perquè Cromax ahir no pintava molt, eren tots skins, el que estàvem mirant-ho. Ah, però els skins sí que és molt a Cromax. Sí, però bueno, clar, vull dir, un concert de hardcore, si li lleves l'escenari, que no pots muntar i botar, clar. Li fiques 2 metres de protecció en una valla, en una filera de seguretat, i el públic està quiet, jo crec que per tot... per tot l'encant d'un grup de hardcore, no? Però bueno, tot i això va estar guai, veure's. I després Seven Second, que el so no me va agradar res, però el públic va estar més animat perquè n'hi havia més gent jove i estaven ahí fent circle pits ahí tot el rato ahí. Va estar guai. Van tocar algun clàssic, Seven Second? Sí, van tocar tots els clàssics, saps? Sí, no? Sí, sí, van tocar You Till Die, No Class No Way, The World Gonna Fight també. The World Gonna Fight també. Van tocar el de... no sé, no me ven al cap, però sí, van tocar molts clàssics, saps? Després, a mi el grup que més m'agradar va ser... un dels grups va ser La Resort. La Resort, que es vaig veure fa 5 anys i no m'agradar molt, però aquesta vegada m'han agradat més perquè han millorat molt. I després, Steel Little Fingers, van veure poc, però m'agradar molt també. Steel Little Fingers. I després, The Oppress, que també, que van tocar. Després Hard Skin, que també m'ha agradat molt. I ara no me'n recordo més grups, però bueno, és això, van ser 4 dies sense parar, des de les 2 del migdia fins a les 2 de la nit, concerts. On era el concert? Era en Blackpool. Blackpool és una ciutat que està, que és la ciutat natal de Ian Stewart, de Skullgiver. I era un recinte, que era un centre comercial i n'hi havia un teatre supergran. Allà dins del teatre? Sí, i n'hi havia diferents sales. Entonces, el tema és que te se solapaven concerts. Yeah. Tenies que elegir on ara un o ara l'altre. Sí, i bueno, en dos escenaris passa el... Exacte. Quatre escenaris. Quatre. A mi m'estava tocant Cromax i en un altre escenari estaven tocant Slaughter and the Dogs, un altre Subhumans, un altre Ukai Subs, i bueno, i no podies anar a tot, saps? Tenies que triar. Jo, per exemple, vaig veure un poquet de Recillos, després em vaig a veure un poquet a Barukers i després em vaig a veure Steel Little Fingers. Perquè és que si no, no podia veure a cap dels tres, i la veritat és que volia veure els tres. I bueno, i l'ambient molt bo, molt civilitzat, se nota molt la diferència entre ací i allà. De fet, 4 dies, tot ple de skins i de punts, que no són els punts d'ací, sinó són punts gent... La majoria era, la edat mitjana d'edat era de 30 a 40 anys, jo diria 50, n'hi havia molta gent major, però de punk i d'esquí, saps? Inclús amb els fills i tot per allí, i ni una breva en 4 dies, tio. La gent res desfassava, home, la gent anava a alcoholitzar, però se notava un ambient normal. A últimes hores, pues, ja després del... però... que en comparació a un concert d'ací, tio, sí que... dius, o sea, dos o tres bregues ja, i en l'Octoberfest se va demostrar. Van haver 3.000 bregues. L'Octoberfest què és? Un festival que fan en Girona també de punk i de oi així clàssic. Ah, per octubre que fan. Sí. Però este any va tocar Coc Esparre... Van haver dos o tres bregues. De Crac, sí, bueno, van haver... Bueno, el que vull dir és que, no sé què passa, però ací som un poc cavernícoles, i allà la gent se comporta molt millor, saps? És la major impressió que em vaig emportar, saps? Sí. No sé què és lo que és que fa, o sigui, que nosaltres continuem sent cavernícoles, però... No, i que lo de la mitjana d'edat també és significatiu. Clar, no? Se nota que n'hi ha una cultura musical, clar, que ha seguit, ha continuat... Molt assentada també allà. Molt assolida, exactament. I així no hi ha, saps? Sí, home, de fet, ja sé que el personatge no és massa il·lustratiu, però jo crec que va tenir una vegada un comentari molt encertat, que era Alaska, que deia: Espanya és l'únic país d'Europa on escoltar música, escoltar punk o rock, no sé què va dir, i llegir còmics es considera de xiquets. Ja, això és el problema, ja, perquè si vens a un concert d'ací, només veuràs una mitjana d'edat de... de 17, 20 anys. Jo, per exemple, ja en certs amics ja sobrepassa la mitjana d'edat, però... I allà és al contrari. Allà vas a veure gent molt més major que tu, inclús amb els xiquets allí, i gent que no va vestida com així, és com que fa 3 anys anaves amb samarretes i ara ja no vas amb samarretes, vas amb com més acceptat socialment muraet i això. No, anaven amb les crestes pintades, amb els pantalons, amb les botes... normal, pues com que és la seva forma de vida, saps? Vull dir que no és una cosa que... Clar, és que també hi ha que tenir en compte que allí potser el fenomen va néixer i això fa que n'hi hagi una acceptació major. Clar, i que n'hi hagi moltíssima més gent. Consideren que, clar, que molta gent li pot haver passat el tema, la tonteria d'haver-se fet major. No, és que ja m'he fet major i ja no puc anar d'això. Però, clar, per molta gent que hagi fet això, m'he quedat molt d'altre. Molt d'altre, ja està clar. Així, si molta gent fa això, doncs clar, no n'hi ha tanta gent. Vull dir, desapareix quasi tot el món. Nada. Pues bueno, jo us aconsello que si teniu l'oportunitat d'anar, aneu, perquè està... disfrutareu molt. Si us agrada la música, disfrutareu barbaritats. I res, posem un tema de 24 idees. Idees? 24 idees. Vale? El de Sick of Fanality. Un grup de Barcelona que al principi dels 90, no? Sí, dels 90, una de les primeres edicions de Becor, quan Becor era... quan Becor era un CD de hardcore i no de indie. Vaja, que ara és d'indie, bàsicament. És d'indie, que alguna cosa està bé, però a mi ara no sé que no. Sí que s'ha dedicat a reeditar alguns de hardcore català, així, rotllo més... Lo de social i això. X-Mil. Lo de Overthrow també ho ha editat ell. I X-Mil també ho editava ell. I ara que li van a reeditar l'Antitodo de Scorbuto. També en CD. En CD han reeditat. Mm-hmm. Bueno, pues no res, ahí va. Nos soltemos. Hem escoltat el tema de 24 idees, Sick of Banality, i després d'escoltar també la visió del Simó sobre el festival de aquest de Blackpool. Què opines del festival? Jo opine que està molt bé. Està molt bé. Però que, no sé, n'hi ha grups com Cromax mateix, Seven Seconds, This Chest, The Baruches, que m'hauria agradat veure-los en l'època. Però que està molt bé que tornen ara i que així hi ha gent que pot aprofitar i voler, hi ha gent que no l'ha vist. Jo no he tingut l'oportunitat, però... Però bueno, estàs veient altres coses, vull dir que potser ens centrem de no, és que no vaig poder veure això i ens estem perdent potser el que està venint. Tant, els grups que n'hi ha ara, que tampoc. Jo no... No n'hi ha res que envejar, no? No, més que no res que n'hi ha que envejar, que no desprestigiaria... Vull dir bé? Sí. A grups actuals, tio, que sonen molt bé, saps? Clar. Que toquen, que fan molt bé. Sempre està, jo què sé, a lo millor el romanticisme eixi de que estos grups ho crearen tot, crearen l'estil i està bé veure, però jo crec que, jo què sé, que el passat està ahí, punt. Ja, i és així. I que és el que ens han deixat, no? Però bueno, ara anem a parlar sobre el festival, sobre la festa de la ràdio. De la ràdio. Que quan era? El dia 27 d'agost. Després d'un concert que fan a Castelló, no? O de què? Un concert que fan a Castelló? No, Castelló. Seria això en les Palles d'Alcantes. Les Palles d'Alcantes. No, però... A veure si fem una... No sé, estava plantejant fer una vegan paella. Una vegan paella. I després anar-se'n a la festa de la ràdio. Estaria bé, Sí. Bueno, ja vaig recordar una altra volta, ara farem pesats per a que la gent vinga a la festa, perquè la festa ha de ser ahí rotllo... Que no capia, no capia ningú ahí. Cosa que tampoc seria massa difícil, però bueno, que tenia que ser al carrer i tot. No, però més que res, pues, perquè ja que es fa alguna cosa per la zona, pues, que qui vulga passar una nit ahí sense droga i emborratxant-se ahí, saps? I escoltant música sarco, que pot vindre a la festa de la ràdio. Sí, per fer-se droga en un altre bar, pues, que va fer. Que vinga, sí, que la compartisca entre tots. No, pinya? No, que va, va, en sèrio. Però jo és que ja, per alguna cosa que fan, de lo poc que n'hi ha, si fem una festeta, pues això, que si algú se vol passar a la festa, ah. I que, bueno, pues que a més que n'hi haurà música, pues que regalarem també, n'hi haurà regalets de la ràdio. Jo crec que s'ha de passar obligadament. Sí, s'ha de passar obligadament. Jo crec que tot el que no vull ho donaré per a la música. Tot el amor un balla que tinc per casa. No, que si no, me compraré el numeret, tio. Bueno, che, que la ràdio estarà, la festa estarà de puta mare i que estàs obligat a vindre i que si no vens, eres un merda. Retirem el carnet de Sarcoleta, te'l retirem. Te'l retirem, el carnet de Sarcoleta, te'l retirem. Que n'hi haurà i sobaquillo. Sobaquillo. Que ara de pedir el pastisseig de moniato, coca de pimentó i tomaca, també coca en cansalà, que és típica de les festes d'Alcàntara. Hi haurà festa de distris, i actua criu ja, ahí. Eliminant la seva competència. Competència, ahí. I això, que serà una nit entranyable. Portaràs això estaves que no vols, també, per veure. Home, i tant, també, així que hauré hecho ahí per a la distri. I, bueno, lo que no nos assegurem és... Que no podem assegurar. No podem assegurar, però que parla per parlar. La veritat és que no teníem res per a parlar. Però bueno, que en breu posarem un cartell ahí en Facebook. Bueno, podem assegurar que no s'escoltarà ni a boicot ni a reincidentes. No, sí. Bueno, a millor sí. Si ho demana el públic... Sí. No? Home, boicotes d'Holanda estan guai. Això és el de Anarcopunk d'Holanda i això. Ah, sí? No ho havia escoltat mai. Sí, això està bé. Bueno, pues va, anem a posar-los per a que facin... Estan pegant els primers jams. Eh? Estan caient els primers jams. Està rellampant ja. Sí. Ja contra la... Sí, Marcos ja fa aixina postura de... Pues, espera, toma, venga. Per a fer-nos un poquet de goleta, no? Sí, bé, saliva a la boca. Anem a posar-los un tema de Project X, Dance for Justice. Que és un tema que versionava Línia de Fuego, que sabe versionar en un concert. Amb Trutro Fight i amb Pacto de Sangre, no? I un altre grup. I Second Division. Bueno, i volen tocar els primers uns xavals també. Sí, un de Hardcore Melodic de Cali, sí. No me recordo com es dia. Bueno, per a que es facin goleta, per a que vinguin preparats, perquè si volen ballar en la festa, ja sap quin tipus de ball han de fer. Dance Floor Justice. We'll be right back. dos manos fuertes en la playa. Y ahora si un globo entonces será un globo. Dices que viven valedores Gaidele. Dices que viven volando la muerte en el campo del caballo. No han estado en los del bus. Anema de matarlos. Anema de matarlos. No sé qué más dice, pero son los gilipollas. ¡Sección Rus! Ya estamos aquí en la sección del nuestro alcalde. O sea, el señor... El pingüino de Batman. No, que nos van a atacar el blog. Sí, tío. No digas animaladas, piña. Vale. Ahí, vale. Vale. Bueno, pues ya la sección del Rus, que estemos así una otra vez, que es la tercera sección que hacen del Rus. ¿Y ahora ya en Porten 3? 3, creo que sí, Porten 3. La que van a hablar de los comentarios, la segunda vegada, la del famoso instituto, ajá, y esta, la de la fira. Que aquí en la fira nos están fent, piña. Vaya. No res, es porque yo volía hablar un poco de... Porque había escoltado en la SER, vais a escoltar otro día, que vais a ir parlant un hombre de Xativa, que son un dels autors que ha fet el programa este alternatiu de la fira. No l'heu vist? Ho he vist anunciat. Jo no l'he vist. Bueno, pues hi ha un col·lectiu de gent que ha fet un programa alternatiu com fent una proposta alternativa del programa que hi ha. Però una proposta, però no ho fan realment, és una proposta. Claro, no ho fan realment perquè no tenen el recolzament de l'Ajuntament, de la Diputació. És una proposta alternativa que el que fa és fer una crítica al tipus de festes que tenim, saps? Sobretot la fira de Xàtiva, que són una fira que se'n troba a faltar les activitats que han tingut sempre la fira de Xàtiva, les activitats culturals, saps? Activitats culturals que d'alguna manera pues representen i mostren i reflexen pues, la cultura setavense i la cultura dels valencians també, saps? Perquè realment la fira d'agost és una fira que és una herència, una tradició cultural de Jaume I, la fira del bestiar, i d'això ja poc queda, saps? De fet, la fira del bestiar volien eliminar-la, crec. I, bueno... I, home, a mi això em semblaria bé. Em semblaria bé. Bueno, per la teva part, clar, per la part de ètica vegetariana, però, bueno, a banda d'això, totes les activitats culturals que abans es feien, saps? Mm. Com teatres, bueno, les albades continuen fent-se, però teatres, concurs, pintura, de dansa al carrer, de més... Perquè abans la fira no era una fira, no s'entrava únicament en el reial de la fira i en supers espectacles que se fan rotllo com este any que ve Mago de Oz i Bisbal i tot això, saps? Sinó que era més en rotllo en cada carrer. Hola, Mireia, com va? Saluda la Rària. Bueno, el que estàvem parlant. En cada carrer es feien festes també, saps? Llavors, clar, tu anaves a la fira i la fira podies anar als carrers on hi havia també, hi havia festes, sobretot eren festes populars. I entonces s'ha perdut un poc aquesta tradició de que l'Ajuntament organitza la fira. Bueno, suposo que con tots les festes de tots els pobles. Organitza la fira i tenim una fira pues, de mega espectacles. Bon, per exemple, la presentació de la fira, que se podien fer representació en rotllo, se podia representar una escena de la fira com era abans o de la cultura del País Valencià, rotllo de Jaume I o d'alguna obra o d'algun escriptor clàssic valencià, saps? Sí, es cau a lo millor també, jo per al teatre... Saps, però saps qui ve? Saps qui ve a la representació de la fira? Qui ve? El circo de Tòquio, saps? Vull dir, què pinta el circo de Tòquio en la inauguració de la fira, saps? Sí, però és que si te fixes bé, el que fan, que podria ser... El teatre que fan en València, que és una cosa completament folclòrica de Sainet, sí, i que és completament desprestigiadora. Sí. que l'enfocament que se fa a el que és més cultural és una cosa completament desprestigiadora. Bueno, però clar, la proposta que es posen no entra el sainer, saps? Clar, que això està bé, que no entre. Clar, perquè aquesta gent no... Jo crec que el sainet s'utilitza més per a la gent que vol fer alguna representació valenciana, com no coneix altra cosa, tira mà del sainet, saps? Perquè és el que més s'apropa a ell, que és més rotllo... Sí, que segurament, clar, està molt interioritzat també el fet que el valencià és una cosa folclòrica. Exacte. I no anem per més enllà. Jo crec que se reflexa en el sainet, se reflexa tota aquesta idiosincràsia del valencianisme, saps? I per això la gent dels pobles tira mà del sainet. Sí. Però en el programa este, el programa alternatiu, el que sí que se dona a conèixer és, fa la reivindicació de donar a la fira de Xàtiva, tornar a aquestes arrels culturals més d'agarrar les activitats culturals en els carrers, que la gent participi més en els carrers, que enllaçant tot, tio, en el llibre este de borratxeres, nomes borratxeres, val? Sí. De Félix Rodrigo Mora, saps? En el llibre que té Mireia, això que em va ensenyar, ahí parla un poc de com les festes populars i tradicionals de tots els pobles s'ha deixat en mà de les institucions, val? I llavors elabora un tipus de festes en el qual la majoria de la població no participa i llavors no se sent identificat. Saps? I això trenca potser també el fet de llevar-li a la gent qualsevol iniciativa, no? És a dir, no, la institució ja farà per tu. Ja farà per tu. Queda't com un element passiu. No? Exacte. I l'element passiu se converteix, com diu Félix Rodríguez Mora, en la alcoholització i en la drogadicció. Sí. Si no es compte, festes de poble és igual a comprar alcohol i droga. Alcohol a granel, droga. Perquè tot el món està esperant les festes per a drogar-se i per alcoholitzar-se. I molta gent per a fer negoci. I per a fer negoci. No vaig entrar així a dir noms, perquè buscaria algun problema, però jo sé que és dedicació durant les festes. Pues no res, simplement dir per la ràdio que, senyor alcalde, pues que volem una fira més cultural i apoyem la proposta del xicuelo este. Ai, jo recolzo la proposta. Jo la recolzo. Me ratifico. Saps? I bueno, i ja està. Esperem. Este any, desgraciadament, tornarem a tindre unes festes perquè una fira, això, una fira a lo mega gran, però a lo xicotet en el tema cultural. Sempre ens quedaran les motos i els bous, eh? Sí, la veritat que això. I els concursos de fartons, que és el que li agrada a la gent i això. I bueno... Que algun dia algú té que morir d'una fartada, eh? De fartons. Sí. Igual que ells que vagi de la tele, eh? Veuré qui aguantava més que una sauna. Sí, sí. I bueno, si voleu anar, l'únic que vol dir que si voleu anar a veure a Mago de Oz i a Bisbal, que per 10 euros teniu l'entrada. Teniu les dues entrades. Les dues entrades. Jo aniria antes a Bisbal que a Mago de Oz. Sí. Ell fan un concurs de son a la Dipu, que toca el teu grup ixe que t'agrada tant, a Mansalva. Ah, que tu no te mola. A mi m'encanten. Jo me faig palles escoltant-los. Bueno, a Mansalva no m'agrada tant, però sí que m'agrada un grup de Canàries, que es diu Engufela, que bueno, no ens escoltaran, però bueno, si ens escolten, donar-los una abraçada, perquè són col·legues. I són una penya de puta mare. I a veure si tornem a veure prompte. Ahí va, Goodfella, el tema Take Control. Yeah. último, tío, de control no era. Ya, ya, tío, me he rayado. Es que el coro fa, el coro de Take Control, ¿sabes? Ya. Y yo me había confuso. Era Feel You Alive. Feel You Alive, el tema. Bueno, ahora anem a la secció esta de concursos, perquè... hem rebut algunes telefonades. Exacte, teníem el concurs aquell de veure quin era el... quin va ser el primer concert del Terra organitzat per Actuacriu, i bueno, tenim unes cridades d'unes persones que bueno, anem a posar-ho, no? Així que ens sí, ho diguen. Sí. Bueno, ahí va la primera crida, a veure si reconeu a la persona. Jo no la conec, però bueno, ahí va. Bueno, peña, esto va para la peña de Rullo Radio. Soc un xicón de Surió, que em diuen Cap de Martell, i res, dir que jo vaig estar al primer concert de l'Actuacriu al Terra, però que ara mateix no recordo... No recordo bé quin era. Així que vos anime a que vosaltres feu memòria. Bueno, haveu escoltat a esta persona, Cap de Martell, dirien, sí, no? Cap de Martell de Surió, saps? De Surió, saps? Que Surió és una pedania, saps? No sé què deu haver ahí de Funky, no? Tu t'has parlat d'algú? Algú hi haurà, no? Jo crec que només per estadística, que entre els pobles n'hi ha algú, pues algú n'hi haurà, no? Bueno, algun colombari o algo d'això. Sí, algun colombari o algun regaor que es Funky, això. Bueno, el tema és que no ha acertat, pobre. No. Ho sé molt, però... No, és que no ha dit ni un grup, no? De fet, al final no sabeu ni de què parlava. No sé ni de què parlava. Bueno, pues, ara anem a posar-vos una altra crida telefònica que han tingut. Que una parelleta, que... Una parelleta, que mare meva, no m'agradaria trobar-me pel carrer, eh? Que bueno, els escoltem a veure si han acertat. Ahí va. Què passa, tio? Què passa? Com va, tio? Jo sóc el Jeringa, tio. Jo sóc el Rota, tio. Jo sóc un punky de xa, tio, sí. I jo sóc un costra, tio. Tu eres un merda, tio. Jo sóc un petra, tio. Calla, tio. Amb el meu coset Marcus, tio. El cos Marcus, tio. Què, tio? Pues no res. Mira, primer saludar-vos a vosaltres de la Rullo Radio perquè mola molt guanyó, tio, mola molt guanyó. Hosti, tio, he escoltat els vostres programes i peten de l'hòstia. Fem molts birres, tio, ahí. Birres, tio. Bueno, tio, va. Que vos tocaven perquè pel concurs este de merda, no? Sí, el concurs del concurs del quin va ser el primer concert, tio. El concurs del primer concert. Concert, tío, yo creo que va a ser un concert de un grupo que tiene los Faris, o algo así, ¿no? ¿Los Faris? ¿Cómo fue los Faris? Sí, que va a estar, tío, al concert de los Faris, tío, no. Sí. Yo creo que va a ser los chancletes, tío. Tío, tú te cantas chancletes, tú. ¿Qué, tío? Va, sandalia. Bueno, que a por eso es así, que si no hi han regals, vos partim la cara. Sí, sí, ja, regals, que sí, que anirem i vos reventarem el cap. La festa eixa de merda que feu. Vinga, vale, xupar. Bueno, heu escoltat a... com es diuen aquests senyors? Rata i Jeringuilla, no? Jeringa, crec que es deia. I no han acertat, veritat que no? No, home, los Faris, jo no sé d'on s'han tret. Jo crec que ja penya portava un cego i xeria. Sí, Que bueno, que no saps ni quin grup s'estan tocant, no? Jo crec que no sabia ni si tocava algú xeria. Jo espero que no vinguin a la ràdio a ligar-la, a la festa de la ràdio, ahí. No crec. No. A mi m'estranya que s'hagin preocupat d'enviar un missatge a Esquí. Bueno, almenys es escolten, no? Sí, sí. Bueno, pues... us posem ara un tema... de... el nostre heroi de Canon Films, Charles Bronson. Pues que per cert, deu ser el famós secció de la Canon Film, eh? Sí, sí, sí. Ja portaré jo un convidat que també controla el tema. No, no. I parlarem sobre pel·lícules de Canon Films, però bueno, com abans, pues, anem a escoltar a Charles Bronson, el tema Stop to Touch. Stop to Touch. Vale, bueno, pues ahí va. Heu pogut comprovar, el tema de Charles Bronson no destaca perquè és massa llarg, no? 33 segons. 33 segons. No, menos. 29. 29. 29, vale. Total, pero que el que se puede hacer en 29 segons, no, que no se faci en un minut, no? I res, avui la secció del llibre l'introduirem a partir d'un fet que va ocórrer fa un mes, que jo pensava que encara no havia ocorregut, i és que han obert un petit club a la ciutat de la Ribera, no? Segon. Eh? Ja hi haurà dos. Hi ha dos, no sé, però a mi m'ha... La busqueria. Ah, és de veres, sí, que ja quan agarres l'eixida d'Alcàntera. Exacte. I ara en un altre, i a mi el que em va sobtar ja és que fos una cosa tan descarada, que n'hi hagueren hasta, fins i tot flyers escampats per ahir per l'Albereda. Ah, hi havia flyers i tot? Sí, sí, sí. Hòstia, això passa a Gandia, tio. Eh? Això passa a Gandia. I res, però això... parlem un poc de la prostitució com una cosa que... Està molt acceptada. Clar, que jo no entenc com està tan acceptada, fins i tot que la venen com a símbol de progressia, no? Sí, com l'alcohol. Com l'alcohol, que també parlarem un dia d'aquest tema. I com, pues no ho sé, jo des del meu punt de vista, com, també com a símbol de progressia la seva legalització. Quan, que no és el fet d'il·legalitzar o legalitzar, és el fet d'acabar amb ella. Exactament. Com diu en el llibre Félix Rodríguez Mora, que no es tracta de legalitzar o il·legalitzar la droga, sinó d'acabar amb ella. No. No analitzar tampoc en quines circumstàncies es produeix la prostitució, no? Perquè existeix prostitució. Sí. I tampoc quines estructures de poder reflecteix la prostitució, no? Sí. És a dir, normalment, si analitzem un poc aquest tema, sempre la persona que es prostitueix és de sexe femení, és una persona immigrant i és d'una classe social baixa. Baixa. No, aleshores hi ha unes relacions ahir de poder entre classes i entre sexes bastant, sí, bastant importants. La precarietat que viu en la seva vida se l'aprofita d'això. I res, això, simplement, pues, analitzant-ho des d'aquest punt de vista, legalitzar la prostitució és continuar perpetuant aquesta estructura. Exacte. I és democratitzar-la, claro, i donar-li una legalitat vigent, claro, perquè siga totalment normalitzada. Clar, normalitzar unes condicions que són superxungues. Sí. És com dir, a les persones ara els han de tallar el braç. Pues, anem a donar-los unes condicions bones per a que es puguin tallar el braç. Sí, sí, res així. El que passa, el que no entenc jo és que després així ens alarmem quan sentim coses també molt, molt, molt precàries, com per exemple l'ablació de clítoris, saps? Com si gent d'allà volguera normalitzar això, perquè les tradicions ho diuen. I després també la gent que argumenta que ho fan perquè volen, quan realment molta gent no ho fa perquè vol, i se suposa la gent que ho fa perquè vol, ho fa perquè hi ha una societat que defensa uns valors determinats. S'hauria d'analitzar a veure si això és perquè se vol o no. Exacte, hi hauria una reflexió pendent. Però a més, i és el llibre que volem comentar avui, és el negoci que hi ha darrere de tota la prostitució. Mm-hmm. I un negoci que està enriquint-se, a que no sabeu qui. Sí, jo sí que ho sé. L'extrema dreta. Sí. És a dir, a tots aquells que critiquen i que les seues, el seu enganx del discurs polític cap a la gent, sap? És la immigració com a cosa dolenta que perjudica la societat, realment són ells els que s'aprofiten d'aquesta migració per a fer negoci. No, però a mi que la gent de dreta i d'extrema dreta siguin partidaris de legalitzar la prostitució no me sorprèn, perquè ja el Santo Tomàs d'Aquino, sí, ja havia que s'havia de legalitzar la prostitució perquè considerem hi havia dones respectables i no respectables. I no respectables eren la claveguera de la societat. La claveguera de la societat. No? Que són per a que la gent pugui desfogar-se amb el que vulgui. Yeah. I fins i tot durant el franquisme la prostitució va ser legal. Ja. Yeah. Bueno, sí. Yeah. Bueno, no, realment té raó, perquè avui passa el mateix, però en la condició social, inclús nacional. És a dir, si eres una dona immigrant, pues, te'n vas a treballar al prostíbul. Claro. Si és una dona espanyola, pues, és la condició de respectable, no? Entres des de la categoria de respectable, aleshores no fa falta que treballes ahí. Exacte. I bueno, i este llibre es diu Los amos de la prostitución. És un llibre que va escriure José Cantarero, crec, me'n recorde, crec que és l'autor. Recordes l'editorial? L'editorial no me'n recorde, no me'n recorde. Però l'autor este és d'Esquerra Unida i és periodista. I bueno, resulta que ell, el llibre que ha escrit ho ha fet a partir de l'experiència pròpia, perquè ell treballava per Anela. Ajá, Anela sí. És l'Associació Nacional de Club d'Alternes, sí, presidida per el senyor, José Luis Roberto, que és el president d'Espanya 2000, l'empresari conegut, el cojo, el coixo perquè està coix, conegut com també el que controla tots els gimnasos i on se formen la policia local, policia nacional i seguretats de València, la Levantina. I també diríem que, no directament, però sí indirectament, una de les persones que diuen que va fundar l'Acció Radical. Sí, diuen que Acció Radical va aparèixer a partir d'una manifestació. Una vaga que va haver en l'any 89, exacte, no sé si en recordeu. Van sortir ahir, van eixir no sé quants skins amb una pancarta que podia contra el capital, Acció Radical. I van començar a atacar bancs. I, bueno, i la seu justament d'un fanzine que es deia Ciclón B, que parlava sobre el neofeixisme europeu, una paranoia que flipes. La seu era la que és avui actual, l'adreça que posaven era la seu d'Espanya 2000. Vale, que és ahí al Regne de València. Bueno, el tema és que Juan Cantarero va fer uns reportatges sobre prostitució i, bueno, i en aquest moment, quan estava fent això, va sortir Anela. Que al principi se li volia donar una imatge de que era un col·lectiu que pretenia legalitzar la prostitució. Val? Llavors, Juan Cantarero este, Cojo va parlar amb ell i ell es va oferir com a portaveu i com a cap de premsa de Anela, val? Uh-huh. Que passa que a poc a poc es va donar compte d'una cosa, que Anela era un negoci, val? Uh-huh. Perquè el que este senyor va fer, com ha fet en tot en l'empresa de seguretat Levantina, que és el fons d'inversió del Partit d'Espanya 2000 i que a través d'ella ha fet contractes milionaris amb la Generalitat Valenciana durant el govern de Zaplana i això, amb contractes milionaris, va fer el mateix, però amb la prostitució. Va agarrar i va dir, mireu, jo vaig a intentar normalitzar la prostitució a partir de garantir unes condicions de sanitat i de regulació i de control. Llavors, tots els clubs d'alternes que volien tindre aquest segell de garantia de control havien d'estar afiliats a Anela. I estar afiliats a Anela no només era pagar una cota, sinó que era que passar tots els controls mèdics, tindre tots els productes d'Anela, doncs de llençols, preservatius, una quantitat de productes que i de publicitat que, bueno, que acabaven en les mans de José Luis Roberto. Uh-huh. I, bueno, i a partir d'ahí, pues Anela i a càrrec de José Luis Roberto i d'alguns altres empresaris controlaven la trata de blanques en l'estat espanyol, uh-huh, fent que la majoria de clubs d'alterne passaven per el seu control per a garantir aquest segell de sanitat i guanyar-se una pasta gansa. Sí. Que aquests diners també anaven invertits en Espanya 2000. I bueno, això és el llibre. Està molt interessant, eh? Trobes molta informació interessant i anècdotes. El que vulgui saber l'editorial, doncs que ens envia un missatge i li posen per... Sí, li podem posar, però si posen el Google... Mira, si entreu a la pàgina d'antifeixistes.org hi ha una ressenya del llibre i el podeu trobar. I bueno, pues ara posem un tema de Infest, que us dediquem al Berna, però avui si va d'una vegada al festival Infest. Ah, és que és sempre està parlant d'ell i està cansat de veure camisetes a nosaltres i ell és que no s'anima mai. És que és el millor festival. Ni ningun any s'anima. És el millor festival que hi ha. I esto és un tema... Temazo. Un temazo de un grup justament que es titula Infest i que es diu Psycho. Psycho, pues ahí va. Psycho para ti. Ah! Bueno, heu escoltat el tema d'Infest, Sick of, no? I estem parlant de que era un dels grups americans que tenia una vessant més política, no? Sí, de fet, els que estan dient també que n'hi ha que veure només les portades. Portades. O les samarretes. O les samarretes, no? Samarretes. Bueno, la meva és del logo només i ja està, la vostra és... No, la meva, La meva és del logo i de la cançó titulada Voz Your Opinion. La meva és la portada esta. Que està tocant a un home si està viu. Un mort, si està viu, ahí. Ahí va, carale. Still fighting. Sí, still fighting. Però no veus que és un lugar que li van volar al cap. Sí, sí. I no, hi ha guapes. I després n'hi ha una que està a la bandera americana per ahí. Sí, que això és un directe. És un directe. De fet, és un 12 portal que tinc jo per ahí. Que és... Ah, sí? El tens per ahí? Sí, ara després ho l'enxo. Ja, nosaltres et portaré a la mona en Maria. Allà, quan... Li dic a Marcos que se li tira la jugular. Sí, li dic ahí... No, bé, Mireia t'està cridant. Home. Bueno, pues fins aquí el programa i tornar-vos a recordar que el dia 27 teniu una cita amb Rudio Radio, la teua festa hardcore. Hardcore. I la teua ràdio. I punt, també posarem punt, per cert, i oi, clàssic. Ara que ho dieu també per al 4 de desembre, de setembre, perdó. Ja donarem més detalls més endavant, però fan també el Tempranillo Festa Anguera. Ah, hòstia, vaja, aquí m'he tocat Desguace. Toquen Desguace, pel que puc veure, toquen El Bosque, que és un grup de música molt ambiental. Sí? Que ja ens anirem donant informació. Que... Ah, doncs ja... I així anem enfocat més al hardcore, al Doom i a l'Stoner i a la música més experimental, això, però està guapo. Sí, no, però alguna cosa que fan per així està de puta mare. Pues bueno, fins aquí el programa i vos deixem amb un tema de... La U.S. Uns nazis de Granada. De Granada. Sí, que haurien de ser estalinistes, no? Sí, però són nazis. Exacte. Són estalinistes. No, no anem a entrar en conceptes tan difícils d'entendre. Ja. Sí. Són nazis i altres. Són nazis perquè damunt l'han armat en molts concerts. Sí. Els han de pesunya. A més, en el tema que anem a posar a Europa, ja estan exaltant la raça blanca i tot això, saps? Però bueno, ahí va. Europa. Adeu. Adeu. Pásamelo.